चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। सीने से लग जा तू बल खाके मेरी जाना। तुम सुन सा है, चुप सा है, मदहोश है, खामोश है, ये समा हाँ ये समा कुछ और है। अरे नहीं बाबा नहीं, अभी नहीं नहीं नहीं, ये दूरियां मिट जाने दे। मदहोश है, खामोश है, ये समा हाँ ये समा कुछ और है। अरे नहीं बाबा नहीं, बाबा नहीं नहीं नहीं, सुल्फों में तू को जाने दे। अरे नहीं।